Amaiurreratu hurbildu gira bisitan, Amaiurren, ezagutzen dugu Amaiurren izena, Nafarroko historian importantzia handia duena, eta pixka bat hobeki ezagutu nahian. Gainera, arkeologia zentro bat ideki berri dute Agorri Lastapen juntan, eta pixka bat interesatzeko lehenik eta gero bisita baten egiteko. Gidari dugu Juan Mari Aleman, egunon. Egunon, bezurere. Zure burua presentatzen alduzu, zu hemen elkarte bateko kidea zira? Bai, ni maiortarra naiz eta Gaztelu elkarteko kidea aspaldidanik. Eta gero Gaztelu elkartearen barnean badago lan talde bat Gazteluaren inguruen egiten diren lanak animatzeko eta arduradun bezala ibiltzeko eta hor gabiltza. Beraz, arkeologia zentro hau ideki duzuen, noizkoa da ideia? Aspalditik pentsatua zen honen idekitzea? Bueno, ideia hau sortu zen, duela ja denbora bat, zenta 2006 urtean hasi ginen Gazteluko induzketak egiten Arantzadi Zientza Elkartearekin, eta hasi ziren inbeste gauz atratzen, alde batetik han Gazteluen bertan hainbeste pareta eta hainbeste bitxikeri, baina gero hainbeste elementu ere bai, herramientak edo defensarako elementuak edo ezurrek eta burdinek eta gauzoia denak bilduz ganta, azkenean bada material poliki eta Gaztelue hobeki ulertzeko pentsatu ginen aspaldi komeni zintzela elementu hile denak erakusgai jartzea. Eta orden hasi ginen pentsatzen, nonbait ere, inbertuko zerbait ere, lekua propos bat, eta lortu dugu, donazio baten bitartez, lortu ginen Elizaren gibelian dagoen lur bat erostea, eta lur hortan asmoa da bisitari zentro edar bat egitea, bere ostatu eta bere jatetxe eta erakusteko areto handi batekin, eta orai egoerak ez dire hain erresak, eta hoi egin biztertean egin dugu hemen herriko etxe baten behitia alokatu eta montatu dugu erakusketa jipi hau, eta nahiko duina geltu zeko eta nahiko txukuna, beraz animatzen dugu, jendea tortzera. Lehen urrats bat da, beraz, ezan duzu bezala, txukuna. Aipatu dautazu, 2022ko bederen zerbait behar zela montatu izan, hori aipatzen duzu. Urte muga ere baita? Bai, nahi ginoen zerbait ere, 2022an betetzen dire 800 urte, Amirko Gaztelua eroritzela Gaztelarren eskutuan, eta azken arnasa mantzola Nafarroko Erresumak hemen Amaiurko galtzeunekin. Beraz, bi urten buruen beteko dire 800 urte historiako parte pasa hortatik, eta hortaz ordurako nahi genuen zerbait izen erakusgai etortzen diren bisitariak izen dezaten bere osotasunean Gaztelu eta arkeologia zentro hau. 1582an izan zen Nafarroko Erresumaren bukaerako azken gudu hori. Hori baino gehiago bada Gazteluan badu beste interesik, edo zinez hori da interespundu nagusia azken batailaren lekua izan zela? Gaztelu xume bat zen beti, 1900 urtea edo 1000 urtetik badire dokumentuak hor omentzagoan Gazteluei, eta Iruña eta Baiona tarteko pasabidean zagon, eta ordain sariak kobratzeko ibiltzen zuen Nafarroko erregiak, ez? Orduan, bere lana hoi zuen ordain sariak antolatzea. Bakarrik bere simbologia hartu zuen azken Gaztelu izentzelako Nafar erresuma legitimoa zaindu zuena, ez? Berez Gaztelu bezala, Gaztelu bat gehiago zen, baina azkena izenik, hemen 200 gudari horregontziela defendatzen, azken arnasa botatzen, hortaz duen simbologia. Nolaz hemen izan zen azken bataila hori? Zenako Amaiurren? Nafarroko konkista pasatu zen 1512. sartu ziren Sakanaldetik Iruñara eta gero 1812 eta 1822 tarte horretan Nafarroko erregeak Albrecht eta Katalinak saiatu ziren hiru aldiz berreskuratzen, ez? Berreskura hoietan, pues Amaiur beti punto estrategikoa zen nola gaztelarentzat, nola nafartarrentzat. Kokapenagatik, azkenean Iruña eta Baiona tarteko punto bat zen eta mendi muno batean dago, orden bista hundiek ditu eta badu bere garrantzia afer hortan. Eta hemen bildu ziren beraz azken jaun batzu eta ez ziren bertakoak bakarrik gainera baziren urrunagokoak ere nikuste. Bai, bueno, gero defensa horretan herriak egiten zuen deialdi bat eta herri bakotxetik edo ja orden denak jauntxoz betia zagon eta jauntxoia bazuzten bere armak eta bere gauzak eta orden pues egiten zuen deialdi bat eta biltzen ziren hemengo gazteluan edo bertetan edo eta defensa hori egiteko orden hemen baziren bai leku unitzetakoak nafartarrak ba, erramar da Nafarren kontrakoa bazirela Nafarra berak, hori gatzatzen da beti leku guztietan, ez? Eta horren hemen ziren Agramontesak ditentzienak eta Beomondarrak hori berriz gaten ziren Fernando, Gaztelako Fernandoren alde. Ez? Bon, bisita eginen dugu, zentro unena eta ikusko dugu zehazkiago zer atxeman den. Baina hemen indusketak nola iragan dira eta zer dira atxeman diren gauzarik nagusienak? Bueno, indusketekin hasi ginen 2006an, edo 2008an hasi ginen lehendabiziko kontaktuak Arantzadi Zientzia Elkarteekin, nahi gerunakoz jakin zerbait ote zen hor sasipian edo belarrain azpien, edo hor soro bat bakarra zen, eta gero monolito bat edo harritxipi bat 1982an berreraiki zena. Duela egun urte, 1982an intzuten harritxipi hori, Arturo Kampion, talako Nafarroko kultur gizon batzuk montatu zuten ura, baina 1981an bota zuten. Orduan ere baziren beren ikuspuntu desberdinak. Eta 1986an etorri zen frankismoa eta ondotik etzen deus ere egin eta 1982an montatu zen berriz lehengo harritxipi hori berriz berreskuratu zen eta orduen etzen begiratu ja gaztelu gotetzen edo ez. 8 urtean buruen, pues, 1005an edo 1004an edo hasi ginen ja hor zerbait ote zen. Eta arrantzakoten segurazki itzela gauza hondegi zein zenta Gazteluko harria, badirela dokumento batzuk Nafarroko diputazioak ezen, Nafarroko erresumak ja gaztelaren eskutan saldu ziola Elizari, Amerko Elizari harria, Gazteluko harria Eliza hunditzeko. Eta horren, ezten zuten, harri guztia eraman izin zuten eta horrez da gauza hondik izin. Alare, saiatu ginen lehenbiziko kanpaina arkeologiko bat 2006an, eta intzen alako lubaki bat edo kata bat eta hor berehala ikusi zen agertzen zirela pareta batzuk eta lehendabiziko urtean olola utzi zen da 15 eguneko kanpainak egiten dira urtero eta horren Arantzadi Zientzia Elkarteak egiten du deialdi bat Euskal Herri osoan eta apuntatzen da normalki jende gaztea hor 15 egun egotera hor lanean eta gero herrien bertan loiten dute eta bueno auzolandegi haundi hortan egiten dire lan horiek. Urren gortian berriz eskatu zen arkeologia egiteko baimena Nafarroko gobernuari eta orden jaz zati haundi soko bat ireki zen eta zitzen agertzen pues, dorre bat eta dorrearen zimenduek eta elementu batzuk pues, ezurrek eta burdinek eta ja hasi ginen animatzen eta orain ja gaztelu gozoa ikusten da no, ze forma geometrikoa zuen eta tarte hortan atradire pues, konkistarako erabiltzen zuten kainoi bolak eta armak kulebrina bolak ere bai, ero ezpatak gero lantza fletxak eta holako elementu defensiboa unitz hartu dire. Ba, ikusiko ditugu hori eguziak, ez zentro hau irekitzen duzue, zera gehien bat erritarrentzat eta inguruko jendearentzat edo bisitarientzat edo kanpotik egiten direnentzat ere, nor duzue jomugan edo? Bueno, jomugan dugu historia, gure historia zautu nahi duen personarentzat eta normalki gure historia zautu nahi duena da hemen inguruko jendea eta inguruko jendea Euskal Herrikoa. Eta egia da orai 10 egun dugu edo bi aste ireki zela eta gehienak eskualdunak jende eskualduna heldu da, Nafarratik, Gipuzkoatik, Bizkaiatik eta asmoa hori da, gaztelu erakutsi, baina gero gazteluan zer gauzak atrak diren erakutsi, eta gero batez ere zer pasatu zen eta horren ondorioak, ez? Hemen laguntza izan duzu unen montatzeko? Bai, hau gaztelu elkartea da hemengo sustatzailea, beraz, hemengo lokalaren obrak inditu gaztelu elkarteak, baina gero barneko montaia museografikoa, hoy Nafarroako Parlamentuak eman zigun 75.000 euro eta horrekin ordaindu dire horko vitrina, horko elementu guztiei denak eta horko hemengo kartelak eta folletuak eta imar diren lan guzti horiek eta orai beti badugu esperantza beste diru laguntza batzuk izatea. Baina bueno, orai Covidakin eta ez da gauza hain arrexa. Berra da xietasun praktikoak, gure entzulek nahi badute unat gin ikusterat ara, zer atera den minaketa horietan edo indusketa horietan, nola da, separada badute. Uste dut, udan idekia dela momentuz? Bai, momentuz, abuztuko hilabete hau, arkeologia zentroa erekitzen dago egunero, goizeko 11etatik atxaldeko bi ordu arte, eta atxaldeko lauetak zazpiterriak arte. Eta gero, irailetiko iti, edekiko da aste burutan. Launbetetan goiz atxalde eta igandetan goizez. Hoi arkeologia zentroa. Gaztelue beti irekita dago eta nahiko museora izatuta dago eta bisita librea da. Eta bisita hortan naiz arkeologia zentrua ez ikusi, bai ideia bat iten da, zenta badaude panel batzukin, badaude esplikazio batzuk emanak eta... Taldean egiten aldira bisita batzuk edo? Bai, eta gure asmoa da, orai prestatuz gan hemen egomarduten personak eta bisita gidatu batzukin bere osotasunean arkeologia zentroai eta gaztelura. 15 personako taldetan eta euskaraz eta gazteleraz eta behar bada frantsesez ere bai.